through my head. And I forget I don't want this. Don't talk to me, I don't care. For you, I don't wanna be heartless. You'll tear my heart out again. But I feel alive, yeah. One taste already enough. Fake that I'm addicted. Sure, you're gonna kill me. Damiano David en Talk to Me. En zometeen het antwoord op de vraag: is AI al grappig? Wat denk jij? Ja, denk het niet eigenlijk. Oh. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, maar bij. Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we iedere avond. En dan is ook iedere avond in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag het KNMI of winterbanden. Suus! Hi! Ja, hi! Hi! Jij bent zelf al over naar winterbanden, of zomerbanden, hè? Yes, ik ben al over naar de zomerbanden, ja. Ben ermee gestopt. Met winter- en zomerbanden? Ja, gewisseld de hele tijd. Je hebt gewoon all seasons. All seasons heb ik. Voor het hele seizoen. Ja, ja, ik... Allemaal. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ja, nee, ja, nee. Je hebt heel lang op winterbanden gereden. Nou, ik heb er toevallig een nieuw setje banden onder laten zetten in oktober. En toen zei hij, wat wil je? En toen zei ik, joh, gooi er maar wat op. Toen zei hij, maak er lekker all seasons van. Ik heb echt geen idee. Ah, oké. Okay, ik heb geen idee. En ik heb die auto daarvoor 5 jaar gehad. Geen idee waar ik mee gereden heb. En of ze vervangen zijn in de tussentijd. Ja, heb jij iets met de auto's, Suus? Nul. Nul, oké. Okay, nee, nou, dan kunnen we elkaar, de hand schudden. Vraag is dus, wat was er eerder, het KNMI of winterbanden? En laten wij dan eens beginnen met het KNMI. Afkorting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Weerinstituut. En om het mij wat moeilijker te maken, heeft de Kip of Ei-redactie besloten dat, nou, dat ik 10 keer meteorologisch achter elkaar moet zeggen. Ik weet niet waarom, maar ik ga het nu doen. Meteorologisch, meteorologisch, meteorologisch, meteorologisch, meteorologisch, meteorologisch, meteorologisch, meteorologisch, meteorologisch, meteorologisch. Oh, dat gaat best wel goed. Ja. Ik ken allemaal mensen die kunnen precies. Ja. Ik zat dit vanmiddag zelf te tikken, toen dacht ik, dat is leuk voor Bas. Maar je deed het veel te goed. Zonde. Dan, winterbanden. En om het mij opnieuw moeilijk te maken, hebben we de naam van de Finse uitvinder even uitgeschreven. Dat is Suomen Gemeenthuis. Ja, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Het was bedoeld voor vrachthouders op besneeuwde wegen. En de eerste winterband die heette Kelirengas. Of zo. Ik weet allemaal niet wat. Heerlijk. Dit was een hele warrige editie van Kip of Ei. En hij is weer heerlijk uit mijn vingers gekomen. Ja, nee, heel goed. Ja, goed. Vertel, Suus, wat was er eerder? Ja, ik denk het KNMI. Vullen wij het in? En dan is dit de balans. Het KNMI komt uit 1854. En winterbanden uit 1934. Dus het KNMI was eerder. Ja. Gefeliciteerd.

this town. Aan nieuws over voertuigen. Ja, steeds meer mensen die hebben namelijk last van wagenziekte. En dat blijkt alles te maken te hebben met dat er natuurlijk veel meer elektrische auto's zijn. Want 60% van de mensen wordt niet lekker in een elektrische auto, terwijl het maar bij 20% van de mensen geldt bij een gewone auto. Dus dat is nogal een verschilletje. Ja. Het heeft ermee te maken dat elektrische auto's die trekken sneller op. En doordat ze geen geluid maken, voelen de bewegingen wat onnatuurlijk aan. Dus je voelt niet dat je beweegt. En dat is dan verrassend en misselijkmakend. Ja, dat heeft ook te maken, zeker bij Tesla's en zo, met dat regeneratief remmen. Zeg maar, als je je gas loslaat, dan gaat hij als het ware zelf een beetje remmen om zeg maar weer energie terug te geven aan de auto. En daarom worden mensen, bijvoorbeeld als ik ergens een taxi of een Uber of zo of iets bestel, dan wil ik altijd heel graag een Tesla, want ik vind een Tesla lekker zitten. Ik hou daarvan. Ik ben geen autoliefhebber, maar ik ben gewoon een computernerd, zeg maar. Dus ik vind een Tesla dan vet. Maar ja, mijn vriendin wordt er kotsmisselijk van. Mijn vriendin wordt kotsmisselijk in een Tesla. Ik heb dat ook, hoor. Ik vind dat echt helemaal niet prettig. Nee. Maar ik heb tips om van de wagenziekte af te komen. Aha, tips. Nou, tip 1 is wel lastig in de taxi. Rij zelf. Ah. Ja. Dylan, wat doe jij nou weer? Oh, de thee komt helemaal de neus uit. Wat is dat nou weer? Misschien moeten we toch iets nieuws vinden voor die tips van jou. Die eeuwige tips. Dat je niet misselijk wordt. Ja. Sorry, meneer Jaak, ik word heel misselijk achter dit. Zou ik zelf plaats mogen nemen of niet? Ja, maar als je een elektrische auto hebt en bijvoorbeeld je vrouw zegt altijd ik rij en jij wordt daar misselijk van, dan kan je zeggen, nou mag ik dan een keer? Nee, ik snap het ook. Ja, je snapt het ook, hè? Alles zit onder de thee. Sorry, mijn toetsenbord, mijn bureau. Ja, Dylan, dat vind ik heel vervelend voor jou, maar ik heb eigenlijk nog een hele stapel tips. Ja, kijk mee op de weg en vooral niet op je telefoon, want daar word je misselijker van. Maar hebben ze nu een functie voor, hè? Op de weg kijken? Nee, op de ogen. Een bril. Tip 3. Heb ogen. Maar wat is die functie dan? Nee, je hebt ik heb dat nu op mijn telefoon. En dan krijg je allemaal van die stipjes krijg je op je scherm. Oh, zodat je wel op je telefoon kan kijken en niet misselijk wordt. Die stipjes die bewegen dan mee met de auto, snap je? Dus dan zie je de beweging van de auto terug op je scherm. Nou, neem de stippen-app van Bas en kijk op je telefoon. Ja. En probeer, als je dus de bijrijder bent, met je hoofd mee te buigen in de bochten. Oh ja, dus maak ze echt een beetje letterlijk mee. Oh ja. Vind ik zelf een hele goeie, had ik nog nooit gehoord. Nee. Nou, dat waren ze. Oh, dat waren ze al? Nou, ik vond het er best wel veel. Ik denk dat jij wagenziekte het land uit hebt geholpen. Ja, niemand... gisteren al relatieproblemen uit de doeken gedaan. Als je dit programma luistert, eigenlijk dan kan je niks meer overkomen. Je hoeft geen boek meer te lezen. maar zuig jij ze uit je duim? Nee, natuurlijk niet. Ik zit de hele dag op het internet te zoeken. Nee, ik heb deze vanmorgen in de ochtendshow ook al gehoord. Je hebt eventjes gekeken wat voor Rien allemaal heeft. Ik denk dat jij zuigt ze uit de duim. Als ik jou nu vraag, ik wil graag nog een vijfde tip. Of een vierde, ik weet niet hoeveel we... Bedenk eens eventjes nog een extra tip. Nee, dat doe ik niet. Ik bedenk geen dingen. Jongens, we moeten door, want we gaan echt binnen nu in enkele momenten kaarten weggeven voor Pitbull. Hoor je de Pitbull blaffen, dan bel je 0909-3538. We moeten ook gewoon door met de dingen die te doen, weet je. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. And butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. Something coming, I'm struggling not to lose hope. And wash over. 538, Afrojack, Sia en David Guetta. You're awake tonight. Deze week Dance Bash. Come on, fireball. Get the Luchico Pitbull met 538 daar. Pitbull. De hele week maak je kans op kaarten in de avondshow voor Pitbull. 15 juli 2026 staat hij in het Grote Dom in Arnhem. Echt de avond van je leven. Die gozer die legt de hits aan elkaar. Ik ben nu een soort stofzuiger verkopen, maar ik ben er zelf ook naartoe geweest. Ja, ja, nee, het is echt geweldig, man. Wat een superavond. Het is ook echt, we geven dit ook weg omdat jij er geweest bent. Dat is wel een leuk verhaal. Ja, ik had toen de tijd kaarten gekocht toen hij weer in Nederland kwam. Toen kwam ik terug en toen ben ik hier op kantoor ben ik binnengelopen. Toen heb ik gezegd, wij moeten een kaartactie hebben voor Pitbull. Dat is fantastisch. En je wint er ook een bald cap bij. En een stropdas. En iedereen is daar verkleed, hè? Want ik was met je mee, maar het is niet dat je vergek loopt met zo'n bald cap. Nee. Valt eerder uit de toon zonder. Ja. Anita, zou jij hem opdoen? Als ik ze win, dan zou ik misschien wel even uitpakken, ja. Ja, dat is wel goed, ja. En zeg maar, wat voor concertganger ben je? Ga je helemaal uit je plaat? Of hou jij je een beetje in? Nee, als ik weg ben, dan geniet ik wel inderdaad. En dan ga ik wel even plaat. Dat klopt, ik sta niet in een hoekje, nee hoor. Oké, nou ja, zo eentje zoeken we eigenlijk wel. Ja, wat je gaat, Anita! Nee! Oh, jawel. Dankjewel, wat leuk! Gefeliciteerd. Twee tickets voor het concert van Pitbull 15 juli 2026 in de Gelderdoom in Arnhem. Die zijn voor jou en we toveren je dus helemaal om tot Pitbull. Oh, echt heel erg bedankt. Superleuk. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. This way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. We'll be right back.